أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ هود د یو نیویم آیات څخه شروع پر پنځه نیویم آیات باندې ختم شو. رب کده ما قبل سره دا دی چې دا هم هغه د شعیب علیه الصلاه والسلام د قصې جریان هغه چې دوه پړاوه د دعوت لپاره ورک اول ټپال دعوت هغه و چې د الله تعالی وحدانیت کې راوبلل او دغه بد کار چې دی په اخته ولکه په پیمانه کې کموالی او په وزن کې کموالی چې دا به د خلکو سره کاوه د هغه څه منع کړ ول دا کار م کوي حتی بلل ولا تعثوا فی الارض مفسدین هیڅ فساد په ځکه کې م کوي یوازې په پیمانه کموالی نه دی سبب پیمانه نه کمای ترازو به نه کمای دا نور شیان چې په پیمانو په زوره کم دي دا شی به منه خو جلاد ټوکر دی ګاز نه خو ګاز هم کموون لکه یاد مثال په تور په دا اوس وخت کې شمال تیل کې په لیټر دی خو دا هم کمو هر شی چې په ساده واز دا مکو دا هغه عمومي دغه دعوت ور لاره ورکړي دا هغه په جواب خو دی بارول ول استاد المنزور د جنداری دغه نتیجه را ووته چې دا کوپ سپینجورو کې مخ را واړه چې بارا وا شرک مکوي دا کار مکوي هر څوک پوس خپل کاروبار پوس په خپل پیسو کې هغه خپل د رای د تصرف څخه میرا ګرځي زما مال دی رقم تصرف شي کوم نه پدې ستاسم ستاد منزور دغه کار را ووته موږ خو ډېر د هوښیار سړي فکر در باندې کاوه مګر ستا د هوښیاري دغه نتیجه شي نه ستا کار د هوښیاري نه دی ا پښتانه وای بنده او خپل کاروانده خپل مال دی چې کوي دغه دی کوي مګر زموږ دین وای چې په خپل مال کې به تصرف کوي په دې شرط چې ماته به تاوان نه رسیږي ماته به تاوان نه رسیږي د مثال په تور یو سړی دی په اوس وخت کې د یو لوی جنریټر دی دونو د دان باس سلنګ سر دی د بل په کور ورسیدا یا د مثال په تور خپل بوت کې سوز د بخاري پیپ د بل په کور ورسیدا کې هغه زما د کپري جنګ ګرځره خراب کړ تا وسال جو کړی دینه شتله خپل کېل بس وزم سره زموږ د دین قانون هم دغه دی په خو هم دغه قانون په ادیانو کې چې د خپل مال تصرف دی مشروط په دغه شرط دی چې بل به تاوان نه ځین احساسي نه د مثال په تور خپل یو غټ کېر دی په کوڅه کې یېش دی داسې داسې کېښ اوس ورته چې زموږ په دغه کېر چې دا یېش دی خو خلک تل ته کېر خپل کېر مې دی ته یېش دی هغه نو خو کښنه هم پرغزاریږي خلک پرغزاریږي نو دا مازیونه مونږ نه مادر ته پېښ کړ چې د دې دغه دلیل چې دا زما مال دی چې څنګه تصرف کوم حق نه لري چې یو مګرزه نه به مې دغه د مور پلار د معبودانو سره ګرځي چې موږ سجده دوی سجده ورته کول، نه به موږ د خپل کاروبار کې د خپل خوښي د تصرف را ګرځي چې زما څنګه خوښي هغه څه کوه. ته چې ډیر شو عقل منې جندارې دورې په میراب په مسجد کې کښېنه، دغه دې جواب ورلره ورکړه. د بیرته په دوم چپال کې بار خبره پر راوګرځول بارای نو چې د دې سره سره چې زه دلیل لرم او الله تعالی ما ته دغه منصب د نبوت را کړی په رزق حسن تعبیر ځنې کړی، نو دا سره سره به مزه په تیس کار نه لرم. خو الله را لېږلې په غاړه کې اوس دا وظیفه را چولې د الله جواب به څوک کړي؟ خو هغه زما څخه غواړي نو زه خو په سر درته جوړېدل یم. نو بیا ورته وویل بارای نو زه داسې کار هم نه کوم چې اوس ما ته د یو کار منع کولی ما خپله کولی چې تا منع کوم ځان هم منع کوم. نو خو د هغه معنی چې پر ځان مې پیرزو ده پر تا مې پیرزو ده چم هم نه درسره کوم، او زه خاص په دا علاقه کې چې څو وخت زما وسې زه به دلته اصلاح راولم او توفیق ما الله عز وجل راکړي چې د ځانه څخه هم نه دي. او دا زما مخالفت چې داسې کوي خدای نه کړده داسې نه شي چې دا زما مخالفت تا د الله په عذاب کې ودرې. د شادی مخالفت چې ته وکړې نو دا ستاسي مخالفت زما سره د دې باعث نه شي چې ته د الله تعالی د عذاب مستحق سي. او نو ثابت د مخبرات وکړه د الله تعالی څخه خبر په پای کې دغه دعوت ورکړي او الغفران وغواړي د الله تعالی څخه الله ته په عبادت باندې متوجه سي، رحیم او ودود. نو دا دوهم ټپه د دعوت چې د پر راوګرځاو د دې د خاص وس بیا جواب ورته ورکړ کیږي پر دغه ځای خبره ولاړه. قالو دی ورته ویل دا صالح د شعیب علیه السلام دا قوم دغه سموجان دی ورته ویل یا شعیب ما نفقه موږ نه پوهیږو کثیرا په بیخي ډیرو خبرو مما دغه خبرو څخه تقولو چې کیا وایم. د دې دوه توجیهګانې کیږي. حکیم الامت رحمه الله وایي یا بیا دا وایي چې د یو زه نه په پوهیږم چې تا د دین خبرو ته توجه نه کوله چې دا په هر وخت کې د یو دا بدکاران دغه رقم چې د دین خبرو ته توجه نه کوي ساده خبره بوي وایي سر مې نه په خلاصیږي چې اوس دی څه وایي چې ګاډ دی زما علاقه په دماغ کې لراځي. اوس ورته وایه چې دنیا په سیاست کې چې ستا ګټې دي په ګرانو خبرو پوهیږي خو توجه دې ورته کړې ده دغه دین ته توجه نه کوي. بارنو ګای واژه به مې پنډه سوله ګای وزه انپړه یم یوه بانه او بله بانه که زندوري وایسته که نو توجه نه ده کړې خود به نه به پوهېدل. دا یو بل دا دی چې د دغو جملو څه کېدای سي دا یې مطلب یې چې دی استهزا او رخشند دلته وایي. رخشند کې هغه دا دی سړی چې چاته ستا په خبرو لکه زما سر خلاصي دي نه ستا خبري ګډي وډي دي دا واسطه چی شي وایه دا دغه نه دي چې د سړي سر په خلاصي خبري شي به راپي به نظم یې بر خلک وي دی به سر کې د بل پاکه ته وس چی شي وایه سره. نو دا دوار احتمال لري یا دا مطلب دي چې د خپل نه توجه څه دا خبره کوي چې تا په ډیرو خبرو موږ نه پوهیږو انا خود نه پوهیږو خو توجه نه کوي. یا دا احتمال دي چې ستا خبري د پوهیدو دی ولکه نو خود نه پوهیږم ستا خبري کله منظم وي کله د دلایل او مدعا سره برابر وي نو زما په دماغ که نه راځي معنا ستا خبرې بیا سر او بیا سامانه د خلکو شان وایي بیا سر او بیا ښکاره ږغېږي معنا سر او پای نه دي معلوم. نو قالو دوی ورته وویل یا شعیب ما نفقه موږ خو نه پوهیږو د جاءت څخه د نه توجه یا د جاءت څخه د بې نظمۍ او د نه معقولیت کثیرا په ډیرو مما دغه خبرو ته قولو چې کیا وایه په دې خو موږ سر ولاکه خلاصیږو. و انا او بېشکه موږ لنرا موږ خامخا وینو که تا فینا په موږ کې ضعیفا کمزوری دی وینو. دا ضعف چې دیم دوه رقمه راځي. یو ضعف دا دی معنی چې د بدن د لحاظ څخه ته چی شي کمزوره په پښتنو کې خلک قبل ته وایي د یوې چپلای خسړی ته دونه خبرې کوي دا اسی ورته وایي فقط ما چپلاخ نه د ذکر کړی موږ تا په خپل مابین کې داسې یو کمزوری وینو په خدای په یو چپلاخ دې مخ درڅټ دا اسی ورته وایي ته اوس موږ ته دونه خبرې کوې چې د پلار د نیکه معبودان دې پرېږده راسه دا عبادت د الله تعالی وکړه دا ستا قد و قامت ته وګوره دا کوچني بدن ته دې وګوره او دا ستا غټو غټو خبرو ته دې وګوره چې د خلکو په کارو کار لري. نو دا دمکۍ ورلره ورکړه اوس دمکۍ را شروع شوله د مخې ښې جوابونه ورسره ول وایي دې بیا عقل ګرځومره دا قانون دي نو پهچې چې بیا سب وایه ما دغسې وایي چې دې بیا عقل چې په دلایلو ملامت کې برلو چګۍ ته لاس ور واچي برو نو به دغه رقم وکړم نو اوس یې لوچګۍ شروع کړله په دلیلو خو یې نه سو ملامتوی. و دا شعیب علیه السلام داسې منظمې خبرې دي دته د خطیب الانبیا لقب ورکول سوی دي چې په ټولو نبیانو کې ګواکې دی د خطابات وړ خبرې ډېرې منظمې پر طرز برابرې وي نو په خبرو ښه نهسو ورسره کولی برای دا لچګي راپورته کړه ول انا بېشکه موږ نره موږ وینو کتا فینا په موږ کې ضعیفا کمزوری ته خو د یوې چپلای سړی کمزوری داسې در باندې غوښتلي. دا یو یا بل دا دی چې پینه په مشکې ضعیفا کمزوري د کمزورو په دې معنی چې د رتبې و د عزت خاوند نه خلک دې په باک پر راکړه وړي

نو دم د جه فاسخه دم پی ور پیش پر بار ان به شک رب از ما رب چدی به ما پر اگر طول کارو تعملون چه سی عمل کوی محیط احاتک و مکیدی نو از ما رب پر طول شیانو محیط ستا د وی وی خبر سزا بدر لار در کدا د غس نزی شته بارا وای چه بج راجم کم ز بج سنگسار کم ز جدا لا عبادت تر بولم تو دا کی ما پس مچ کی نه رد چت سوا ولکن ستا پر خبر سر لا خلاصیش نو دلت از ما رب ستا پر خبر او محیط پر اعمالو جه محیط محیط سمانا چانی و خبر ز نت لای نسگر د الله په احاته کی د علم د کارو تعملون چتسی عمل کوی محیط احاطه کون کی دی منا علم را وستون یتر علم یو خبر نه دوتلی ورته بیا وای چ ویا قوم یعملو بیا دعوت کسی ور شروع سی بیا ور فی ویا قوم اخی جواب ور لره ورکی د دریم ټپال د دعوت چدی ویا قوم از ما قوم یعملو تسع عمل کوی علی مکانت کو پر د خپل طرز عم باندې چې دا کوم شروع است بس نو کوی چې په قول می نه کین او کوی زم عمل کوم چې از ما زړه راته وای چې از ما الله راته وای پر اخر کوم ویا قوم از ما قوم بیا د قوم په لفظ ما کتاب ور تو کی راوی بده یعملو تسع عمل کوی على مكانتكم پرخپل زای باندې مکارات خاصی دا زای ته وځي بس نو پرخپل زای خپل عمل کوي مراجعه ځنی حالت چې نه پرداغه حال چې دایې نو کوي سی دي اوس ما خبر دی دا نه و ما دلنو فجې زای کیم برته باچینې لکل نو کې دم کې چې په گاډی چې نو کوي نو کړه کاس ری شي وبدکاره ته برا وینو ما خو ډیر درته نو کوي معنا انجام به ګورو چې صدر پیښی چې ته بیا ګور خپل کار ته عمل کوي على مكانتكم پرخپل حال زای چې څنګه کوي این زه به شک زه هم عامل عمل کنم زه بیا خپل عمل کنم اگر دل و تلا وحدانیت دل و تلا بندگی بکو سوف تعلم سوف جردی تعلمون تیش بپوس من سوک دی یاتی چرازیه وجد عذاب عذاب یخزی چروس واقعیه یه دی پدا خبر بتیش پوسی چه داغ بات سوکی چه دا عذاب دل و تلا جزه بایم که بتایه دا با معلوم است و من څوک دی هو چې هغه د کاذب دروغ جن دروغ جن به معلوم شي تاسو خوځما خبر دروغ بلی ملنډ یې بولی خپل خبر حق بولی دا غبم سرګند سي چې تا خبر رښتیا دي چې د درختو د بوتانو عبادت کوي دا خبر حق دي او که ازما خبر رښتیا دي چې به وایز د الله عبادت کوي دا خبره به د پوشو وځ دا به سرګند سي نو سوف جردی تعلمون تیسی با پوسی علم با ولری با کم خبر من چوک دی یعتی چرازی هی واغت عذاب عذاب ترازی یخزی چو رسواکی هی دی دس عذاب چو دی رسواکی پا عالم که وشرمی و من چوک دی هو چاگه دی کاذبون در وقت جنوی وارتقبو وارتقبو انتظار وکینا این یزم معکم ستسر رقیبون انتظار کوون کم بس نو انتظار بو کتسیم انتظار وکی زبم انتظار وکم ده عذاب در اتاق ده پار چستا انجام بشیسی که بس ما انجام شیسی دا نو وقت معلومه خبری ته به انتظار لکه سوک کشر ته نصحت کی کی براغه ته وقت به وشی زمان نصحت بیا ول چ ارمان وس خو جنار مانی روس خو تخپل ده جهالت ده زوانی پر غرور باندې سپور اگر ساجه ده خبرو چ ده زیاد تر تمام شد استا اعمال خطرناک دي خطر استا په زین کې راځي لانه دا خطر به هغه وخت راځي چې بیا کور والا سي پته ایال پرسي سي پلار دي نه کور دي نه برابر به پوسي چې هي کشتي مل تک مال څه کړو زه خو دې له شګان سره په بندارو ما وخت کیر کینو نو دا برای په وخت به خبر مل میژدم برات انتظار بو وکو انتظار بو خبر به خپل معلومه سي چې دروغ جن څوک دي رښتیا ګوي څوک دي د مثال په تور دا خبر به خپل معلومه سي چې څوک درسوا کوونکی عذاب مستحق دي او څوک نه دي دا خبر خپل شکار کیږي من څوک دی یاتی چې راځي هی وجه ته عذاب عذاب هس عذاب یخزی چې رسوا کی هدی په عالمونه کې وشر و من څوک دی هو چې هغه د کاذب در وغجن نو د جيبه چې شو کو انتظار به وکو څنګه ورتقب انتظار ته شو کی ان یزه معکم ستس رقیب انتظار کوم کې انتظار خبر په شکل معلوم مې دا انتظار دا د پاره د مخ چې وې ما وویل نو ولما جاء امرنا نو اوس بر هغه چې د عذاب علامه پر رالی الا پاک دا عذاب زای بیانی ولما هغه وخت جاء چرالی امرنا امر زمش معنا امر دا عذاب زمش چدی ته مش مقرر کړی او چاغه باد او تیز نجینا شعیبا نجینا مش خلاصون لره ورک شعیبا و شعیب علی صلوات و سلام والذین او هغه خلقته امنو چې او ایمان را وړي او معهد د سره نو شعیب او هغه د دل اصحاب چورته وای مش دا نبی دل ته اصحاب وای چور سره هغه د اصحاب دا مخلص په برحمت منا برحمت پر رحمت نازلول من ناز مرد طرف څخه چاله موږ رحمت کړو کی نو مخ کی ورته خبر کی چې د کلی څخه ووزی پر کلی باندې عذاب را روان دی هغه عذاب مخ کیم کیر سوې دی بل ځای چې پر دوی باندې هغه تیز باد رالی او بل هغه د ملک چې غور سره وا چې هغه د لوړې د قات څخه ناره پر وکړه سوالنو نو اغه شعیب او اغه کسان چې د سره و دا مشک لاس کا برحمت پس رب دی رحمت من ناز مرڅه واخذت او ویني ول الذين اغه خل ظلمو چې دوی ظلم کړی وو څنګه ظلم کړی چې د الله تعالی عبادت یې رد کړی اغه یې نه کاو اغه شرک خوش کړی او دغه د شعیب علی صلوات و سلام سره مقابله کوله درجم دمکی ور کول چې څنګه سره و دي نو دا ظالمان دي نو دغه ظالمان الصيحه اغه غټ आवाज اغه تیزی چغی و ناری ونی ولد ملکی چې د ملکی د خاصه خناره پر وسو فاصبحوا فی دیارهم جاثمین فاصبحوا دی وګرځیدل فی دیارهم دی په دیارو په داخلي کې جاثمین دی دغه پر زنګنو جاثم اغه شو بجل دی غزاریج اول زنګنو نه تکه کې بیا تندی تکه چې د سبوک پراته و دا غره کم چې دا چغه پر وسو او دا تیز بعد عمر له سراونو فاصبحوا دی وګرځید فی دیارهم په دغه کور کلی کې د دې جاثمین پر مخ پر زنګونو باندې لیدل دلته خدا عذاب ذکر کی د سورته اعراف په یو نیویم آیات کې ذکر شوی چې پر دې باندې رجفاره د رجفار ریج دی ذکر کړی دی نو چا چا زلزلہ د رجپې څخه سیو چا د بدن ریج د خصو چې دا چغه پر وسول کوګلې وخت لکه سره چې ډیرو بیرج برای بدن ریج نشته کې کوله نو رجفه است ذکر شوی دوه بار سره جمع او غیا له تعالی رجفه ذکر کی چې پر دې باندې هغه د ریج دوم کې عذاب دغه د هغه چې څخه وامر سره نو په دغه ریج کې برام رسو چې پر مخ ول ودل دغه بوک بوک پراته ولا مړاون او په ځای ځای کې له تعالی هغه صحیح ذکر کین خو فقط دغه د صحیح خبره شو د صالح علی صلوات و سلام قوم چې دا سمودیان و هغه په صحیحه هلاک سی او خد لوړي خواڅه خونه دغه د شعیب علی سلام قوم چې دا څوک چې د مدین خلک و دغه چې جیدان په صحیحه هلاک سی مور خدای د لوړي د خواڅه خو هغه د چې د خواڅه پرونو مجدا خبره وکړه چې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت وي په دنیا کې هیڅ دوه قوم په یو عذاب نه هلاک سی او چپل دغه دوه قوم چې د شعیب علی سلام قوم دغه وسی قصه خلاص اسو چې د مدین خلکو تر افات سوال سوی ونه بل د صالح علی سلام قوم چې سمودیان دغه دوه ته د صحیح عذاب ورکول سوی دی فقط ترک سره جلاو د صحیح د شعیب علی سلام قوم ته د وسی قصه وسو د لوړي دغه आवाज پر وسو او پر اوغه خلکو باندې سمودیان پر اوغه د کړه چې د خاصه وسو بل د غرچ پچ گایګی ذکر سوی د زلزله شور یا د مځک شور امر سره وچ بیا بیرول یا د زلزلې څخه مراد چې د لرچ په څخه ریښ د مراد د بدن چې بدن د به مریږ د ډیر جدي بر او زار څخه مرس دغه عذاب اله د ذکر کی وا اخذت وین ول څوک الذين اغه خلق ظلمو چې ظلم کړی او صيحته دا چیز आवाज ونی ول فاصبحوا نضي وګرځدل فی دیارهم فاغه کور کلی کې د دوی پخ کورو کې خپل جاثمین پړ مخیل بدلی پر ځنګلو سره کم کلی تور سو کأن لم یغنو فیها علاوه کأن باک لم یغنو چې نو اوسېدلې فیها په دغه کلی کې اتسو سړي چې ګسره دی نه اوسېدلې کأن باک لم یغنو دی نو اوسېدلې فیها په چا کې په دغه کلی کې په دغه کورو کې دلته ګوښ تا چې په ژوند چا ژوند نه دی کړی دغه سپاپ لا په پناس کلی تک تور سو الا بعد لمدینه كما بعد الثمود الا خبر دار علاوي طول يا واور بعد بعدا لروالدي لمدين مدين مدين خود دا زي نوم ام خدا قوم د مدين ته اهل باشندگان ته د مدين دي ته لروالدي د الله رحمته كما بعد الثمود كما بعدت لك چلیری کرسی و د الله د رحمت څخه څوک سمود سمودیان ا سمودیان د دي عذاب سره ورته نو الله مشابهم دو غو سره کړه لکه د سمودیانو سره چې کوم کړه الله کوي د رحمت لري کړه دی جن دغه سره الله د رحمت لري د الله تعالی هغه د رحمت استحقاق په دی کې نست ولې خپل کفر باندې مړ سوی دی نو دی مشابه د چا سره د سمودیانو سره د مشابهت واجب د شمال د وغو عذاب صحیحه و د دی غیم صحیحه و نو الا خبردار پوسی معنا پام بعدن لري والي د رحمت څخه د الله